i kaszle. Fenspiret syrop 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Alo, a dlaczego mięso ze Stokrotki jest takie dobre? Bo jest dostarczane codziennie, idealnie świeże. Łopatka wieprzowa bez kości tylko 8,99 za kilogram, a masło ekstra polskie 200 gramów 4,49 przy zakupie dwóch. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Weź głęboki oddech i pomyśl, czy jest coś ważniejszego niż zdrowie twoje i twoich bliskich? Lexus z troski o nie i o jakość powietrza, którym oddychamy, produkuje samochody z niskoemisyjnym napędem hybrydowym. Wybierz z szerokiej gamy model idealny dla siebie. To najlepszy czas. Spektakularna wyprzedaż Lexusa już od 99 900 zł. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Minuta po 18:00. Czas najwyższy. Najważniejsze informacje od Jolanty Pawlak i Artura Ewertowskiego. A na początek ostrzeżenia dla kierowców: ślisko w 5 województwach. O mocnych dowodach przeciwko mężczyznom, którzy zamiast Tomasza Komendy powinni siedzieć dawno w więzieniu, mówi prokuratura. W serwisie Trójki powiemy też o odkryciu sprzed 2000 lat w Borach Tucholskich. Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie, Warmia i Mazury, Dolny Śląsk, Opolszczyzna. W tych regionach deszcz i deszcz ze śniegiem będą zamarzać, ostrzega IMGW. A Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dodaje, że takie warunki stwarzają duże ryzyko na drodze i żeby o tym pamiętać. Możemy mieć teraz do czynienia z taką łagodną zimą, czyli plusowa temperatura w dzień, lekko na minusie w nocy, więc wiadomo, że deszcz, kiedy dotknie wychłodzonego gruntu, on będzie zamarzał. W ciągu najbliższych dni do oblodzenia i marznących opadów na Pomorzu i na południu Polski może dołączyć silny wiatr. Obrońcy byłego szefa KNF-u Marka Chrzanowskiego zaskarżą decyzję prokuratury w sprawie części zastosowanych wobec niego środków zapobiegawczych, poręczenia majątkowego w wysokości 250 000 zł i dozoru policji. A Chrzanowski, który jest podejrzany o przekroczenie uprawnień w związku z rozmową z właścicielem Getin Nobel Banku Leszkiem Czarneckim, opuścił katowicki areszt 26 stycznia po spędzonych w nim 2 miesiącach. Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury o przedłużenie aresztu. W Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej usłyszał wcześniej zarzut przekroczenia uprawnień w związku z rozmową z Czarneckim, który ją nagrał i złożył doniesienie do prokuratury po tym, jak Chrzanowski zaproponował przychylność wobec Czarneckiego za łapówkę. Do końca lutego do sądu ma trafić akt oskarżenia przeciwko Ireneuszowi M i Norbertowi B. To podejrzani o gwałt i zabójstwo 15-latki z Miłoszyc. Do tragedii doszło w sylwestrową noc w 1996 roku. Za dokonanie tej zbrodni w 2003 roku skazano Tomasza Komendę, który po tym, gdy okazało się, że jest niewinny, wyszedł na wolność po 18 latach. Prokuratorzy nie chcą na razie zdradzać szczegółów, ale zapewniają, że dowody mają mocne. To m.in. nowe testy DNA mają bezspornie potwierdzać winę obu mężczyzn. Podobne testy wykluczyły z grona sprawców Tomasza Komendę, który niesłusznie skazany odzyskał wolność po 18 latach spędzonych w więzieniu. Ireneusz M. już w 2017 usłyszał zarzut gwałtu ze szczególnym okrucieństwem oraz zabójstwa Małgorzaty K. Akt oskarżenia wobec Norberta B., jak ustaliliśmy w źródłach zbliżonych do śledztwa, ma z kolei dotyczyć gwałtu oraz zabójstwa z zamiarem ewentualnym. Obaj mężczyźni nie przyznają się do winy. O czym informował Piotr Kaszuwar. Poparcie przez większość unijnych krajów dla przepisów, które mają utrudnić powstanie Nord Stream 2, wciąż niepewne, tak uważają rozmówcy naszej brukselskiej korespondentki. Doniesienia niemieckiej gazety Süddeutsche Zeitung o tym, że Francja popiera przepisy, mogły ucieszyć przeciwników budowy gazociągu północnego, w tym Polskę. Później jednak nadeszły informacje z Paryża, że Francja poprze przepisy, ale po wprowadzeniu zmian, które uzgodni wspólnie z Niemcami. A to właśnie Berlin nie zgadza się na te przepisy. Jutro ambasadorowie państw członkowskich mają zdecydować o losie dyrektywy gazowej. To sprawa tak delikatna i tak polityczna, że żadnych wniosków na razie wyciągać nie można, powiedział mi jeden z dyplomatów. Według niego zarówno doniesienia niemieckiej gazety, jak i informacje z Paryża mogą być, jak się wyraził, wypuszczanymi balonami próbnymi albo zapowiedzią politycznych targów. Moi rozmówcy uważają, że trudno sobie wyobrazić, by możliwe było kompromisowe rozwiązanie i pogodzenie dwóch grup, które zajmują skrajne pozycje. Po jednej stronie jest grupa 13 krajów, w tym Polska, która opowiada się za nowelizacją dyrektywy gazowej. Te przepisy mają sprawić, że wszystkie gazociągi, także te importowe i ich części morskie na terytorium Unii, będą objęte europejskim pakietem energetycznym. A wtedy Nord Stream 2 nie byłby inwestycją tak rentowną, jak zakładał Gazprom. Po drugiej stronie jest grupa na czele z Niemcami, która próbuje nie dopuścić za wszelką cenę do przyjęcia przepisów uderzających w Nord Stream 2. Tym tematem zajęła się Beata Płomecka. A w Trójce jeszcze odkrycie sprzed 2000 lat. Osady odkryli archeolodzy w Borach Tucholskich. Jak do tej pory w archeologii nie było prawdopodobnie do czynienia z czymś takim. To unikat w skali całej Europy, mówi Mateusz Sosnowski, doktorant w Instytucie Archeologii UMK w Toruniu. Jest to kompletnie zachowana osada. Dzięki technologii lidarowej udało nam się zarejestrować na powierzchni Ziemi ślady po układzie przestrzennym tej osady. Widzimy układ przestrzenny pól, widzimy prawdopodobnie miejsce, gdzie mieszkali ludzie, być może ze śladami po pojedynczych zagrodach. Co ciekawe, mamy również zarejestrowany układ dróg łączących tą osadę z jakimś szerszym kontekstem osadniczym w okolicy, w której to odkryliśmy. Na ślad osady naukowcy trafili 2 lata temu. Badania będą kontynuowali wiosną. A skrót informacji w Trójce już o 18.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No idzie wiosna, dzisiaj mijałem 2 motocyklistów po drodze, kiedy wracałem z pracy. Ja na swój motocykl patrzę i się nie mogę doczekać, kiedy siądę. Jeszcze malowanie wydechów na czarno i można powiedzieć, że sezon motocyklowy rozpoczęty, czyli wiosna w pełni. Nawet pan nie wie, jak ja pana rozumiem. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na Śląsku również z rozpogodzeniami, na Pomorzu okresami opady deszczu, na wschodzie deszczu ze śniegiem i samego deszczu. Temperatura maksymalna jutro od +1 na Suwalszczyźnie i Podhalu do +7 na Dolnym Śląsku. +10 stopni średnia temperatura, chyba tak się przyjęło, prawda, jeśli chodzi o możliwość komfortowego przemieszczania się motocyklem. +10 wystarczy, a może państwo zaczną wcześniej? 2, 2 i 7 trójek? Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójka w Szczyrku. W ten weekend odbędzie się tam po raz 6 wielkie święto sportów zimowych i muzyki, czyli Snowfest. Na naszej antenie, na żywo, z terenu festiwalu i karczmy Stary Młyn. W piątek o 15:00 Michał Margański zaprasza na anagram Margana. Następnie Kuba Strzyczkowski. W popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki. A o 19:00 Piotr Metz i lista przebojów programu trzeciego. W sobotę natomiast Radiowy Dom Kultury, który o 13:00 poprowadzi Agnieszka Obszańska. A o północy specjalne wydanie potrójnego pasma przenoszenia. W programie między innymi transmisja koncertu legendarnego duetu Buka Shade. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć! Mamy teraz leasing dla firm. No tylko nie powinno się niczego lizać na mrozie, bo język przymarzł, co nie? Nie kompromituj się. Żartowałem, sam mam firmę. Tytus de Zoo, spółka Zoo. Polizałeś. No nie mogę się powstrzymać. Masz firmę? Zrób zakupy online i skorzystaj z leasingu. 24 godziny na dobę, bez wniosków i dokumentów. Decyzja w 10 minut. Informacje o leasingu przy produktach od 500 zł na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Już dziś wieczorem na kanale Fox. Jego imię to legenda. Magnum. Kultowy serial akcji powraca w nowej odsłonie. That's me, Thomas Magnum. Jeden detektyw. 3 Ferrari. I niezliczone zagadki kryminalne. Magnum, detektyw z Hawajów. Już dziś o 21.05. Tylko na kanale Fox. Stand up, little girl. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia ci radość. Ćwiartki z kurczaka XXL marki Rzeźnik, tylko 2,75 za kilogram. Tak, 2,75. A mleko UHT Łaciaty Junior 3,8%. Jedynie złoty 99 za litr. Tak, złoty 99. Lidl. Więcej na radość z życia. Pluszowe misie, czekoladki, kwiatki, serduszka? Nudy. W te walentynki mamy dla Was wyjątkowy pomysł na prezent. Wakacje z Rainbow do 50% taniej dla drugiej osoby, a do tego parking przy lotnisku za złotówkę. Nie zwlekaj. Zarezerwuj wczasy w Rainbow na lato już dziś i skorzystaj z dodatkowej zniżki za polecenie. Wejdź na r.pl i dowiedz się więcej.

Szła, Brodka, MTV Unplugged. Jeden egzemplarz dla pani Sylwii ze Szczecina, drugi dla pana Rafała z Kwidzynia. Serdecznie gratulujemy. Zapraszamy do Trójki. Już prawie kwadrans po 18. Polscy rybacy alarmują. Degradacja ekosystemu Bałtyku, zwłaszcza w Zatoce Puckiej, postępuje błyskawicznie. Wymierają dorsze, śledzie i trocie. Według naukowców jedynym ratunkiem jest drastyczne zmniejszenie przez Komisję Europejską kwot połowowych na Bałtyku. A czas ucieka, bo ryby są w coraz gorszym stanie. Chude płaty brzuszne, grzbiet bez mięsa, duża głowa, wielkie oko, widzi pan? Patrząc na to, to ta ryba powinna być i dłuższa, i większa. Oko sobie rośnie, a dorsz nie rośnie. Ten dorsz waży około 25 deko, a powinien ważyć gdzieś przynajmniej pół kilograma. To jest wygląd ryby, która przez najbliższy czas umrze. Głównie poławiamy dorsza i brak tej ryby spowodował to, że stoimy na granicy bankructwa, bo jeżeli rybacy nie poławiają, nie mają co przywozić do hurtowni, my nie mamy z kolei klientów, którzy z nami wypływają i łowią tego dorsza. Jeżeli nie łowią tego dorsza, no to nikt nie będzie po prostu z nami pływał. Mogę powiedzieć oficjalnie, że jest katastrofa, że jest zagłada całkowita i nie ma żadnych w ogóle tutaj, nie tylko dorsza, innych gatunków, troci przede wszystkim, śledzia, flądra. Marcin Buchna, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturowe Nasza Ziemia. Z tego, co widzimy po prostu z obserwacji rybaków i naszego stowarzyszenia, to mamy do czynienia z jakimś czynnikiem, który po prostu spowodował bardzo duże zmiany. Zmiany, które są tak naprawdę poważne, ponieważ rybacy mówią, że połowiają ryby, które tak naprawdę nie mają oczu, mają bardzo duże zmiany skórne. Do tego chcę zaznaczyć, w 2018 roku pojawiła się bardzo duża liczba martwych fok. Pięciokrotnie prawie wzrosła ta umieralność, także to jest bardzo poważna sprawa i widać, że coś naprawdę się wydarzyło. Grzegorz Chałubek, doradca ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Problem Bałtyku, małoryby, chude, wymierające gatunki i tak dalej, to jest problem już zdiagnozowany. Raport w tej sprawie zrobiony przeze mnie, niedługo będzie dostarczony ministrowi i wtedy będę mógł o nim więcej mówić. Dziś powiem tyle. Bałtyk został polityką Komisji Europejskiej, bo ona odpowiada za całokształt polityki rybackiej na Bałtyku, tak jak na wszystkich akwenach. Problem został sprowadzony do tego, że wyjałowiono z możliwości produkcyjnych poprzez nadmierne odłowy ryb, głównie ryb paszowych, wyjałowiono Bałtyk z możliwości produkcyjnych. Bałtyk już nie produkuje materii organicznej. A Zatoka Pucka jest jakby jeszcze dodatkowo w trudnej sytuacji, dlatego należy domniemać przynajmniej na dzisiaj, że jakiś dodatkowy czynnik tutaj działa, który ten temat pogłębia, chociaż na Bałtyku i tak już jest bardzo źle, ale tu jest jeszcze bardzo, bardzo źle, tak powiem. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zleciło już trzem instytucjom, w tym Morskiemu Instytutowi Rybackiemu w Gdyni, przeprowadzenie badań, które mają wskazać przyczynę ginięcia ryb w polskiej strefie przybrzeżnej. Wyniki tej ekspertyzy mają być niebawem zaprezentowane. Materiał przygotował Marcin Lange z Polskiego Radia w Gdańsku. Bardzo dziękujemy. A czy ja państwu nie wspomniałem, że w tym tygodniu dwie płyty tygodnia? 71335, bo teraz Bejrut do rozdania. We never lived here at all, never saw what they saw and how she said it's strange when you call. We never lived here at all, on the thank you. Pani Dorota z Krakowa i pan Adam z Sobotki. Serdecznie gratulujemy. Do państwa trafi płyta Bejrut. To druga płyta tego dnia w programie trzecim Polskiego Radia. 21 minut po 18. Jednoślady już na ulicach? Dzisiaj widziałem młodziaka. Droga śliska, asfalt śliski i jechał kosiarką przysłowiową 50 skuterem. Także podziwiam. Tak. W stolicy to jednoślady cały czas bez trudu można znaleźć, ale skutery właśnie głównie rozwożą jedzenie i nie tylko. Ale te motocykle, te nieco większe, to jeszcze zdaje się tak łatwo tego zauważyć na ulicach się nie da. Plus 10 stopni, niektórzy mówią, to taki moment, kiedy jednoślady się pojawią. Motocykle przede wszystkim nieco większe i szybsze. O czosnku wcześniej rozmawialiśmy. Ja zauważyłem, że czosnek może ukrócić grypę, ale może oznaczać jednocześnie zakończenie kontaktów międzyludzkich. Pan Mariusz się z tym nie zgadza, podaje przepis na czosnek z miodem. To państwu znana receptura od lat, ale ktoś inny zwraca uwagę, no pan Marcin, że czosnek to, choć to dziwne, niektórym się może wydawać niewiarygodne, ale to podobno niezły afrodyzjak, więc stosunki międzyludzkie to raczej podbudować może. Wystarczy pietruszka, obojętnie czy matka, czy korzeń, w przeciągu 10 minut znika zapach czosnku. Zapraszamy do Trójki. Berlin chce chronić swoje największe firmy przed wrogimi zagranicznymi przejęciami. Rząd miałby w razie potrzeby wspierać niemieckie przedsiębiorstwa finansowo. Ekonomiści są tym planom przeciwni, nazywają je pożegnaniem z gospodarką rynkową. Jednak minister gospodarki Peter Altmaier obawia się, że najbardziej zaawansowane technologicznie firmy wpadną bez państwowej pomocy w ręce chińskich gigantów. A szczegóły niemieckiego pomysłu poznał Waldemar Maszewski, nasz korespondent w Berlinie. Peter Altmaier chce utworzyć specjalny fundusz, który w razie potrzeby umożliwiłby niemieckiemu państwu ochronę kluczowych przedsiębiorstw przed ich wrogim przejęciem przez konkurentów z zagranicy. Miałoby to polegać na czasowym wykupieniu przez państwo części ich udziałów. Chodzi o to, aby państwo tymczasowo zakupiło udziały danej firmy. Nie chcemy nacjonalizować przedsiębiorstw na zawsze. Nasze działania mają jedynie udaremnić wrogie przejęcia ważnych i istotnych dla państwa spółek technologicznych. Minister gospodarki przyznał, że takie rozwiązania byłyby stosowane tylko do najważniejszych, strategicznych firm, takich jak Deutsche Bank, Siemens, Volkswagen, Mercedes czy BMW. Krytycy zarzucają ministrowi, że taka interwencja rządu jest niepotrzebna i przypomina niedopuszczalną pomoc państwa w wolnorynkowej gospodarce. W rozmowie z Polskim Radiem profesor ekonomii z Uniwersytetu we Fryburgu Lars Feld stwierdził, że nie oczekuje po planach rządowych zaprezentowanych przez ministra Altmaiera niczego dobrego. Nie oczekuję po Narodowej Strategii Przemysłowej 2030 niczego konkretnego. W tym wypadku rząd niemiecki idzie w kierunku interwencji państwowej i państwowych gwarancji dla przedsiębiorstw, a to z kolei prowadzi nas w prostej drodze do protekcjonizmu. Jego zdaniem koncept ministra Altmaiera jest całkowicie sprzeczny z niemiecką tradycją wolnorynkową. Profesor Feld obawia się, że Berlin wspólnie z Paryżem będą dążyć do zmian prawnych w kwestii finansowej pomocy dla zagrożonych firm, które obecnie są w Unii Europejskiej zabronione. Do tematu kondycji niemieckiej gospodarki to jeszcze w programie trzecim wrócimy przed 19 i to już za kilka minut. Bardzo ważny projekt, dzisiaj wydanie europejskie. Tam zostaną omówione przez Wiktora Legowicza z gośćmi te najnowsze niepokojące dane z niemieckiej gospodarki. Ale najpierw Agata Karczewska. Your love made me beg for more. Last night she told me that there was someone else. No need for panic, I just fainted where I stand. And every word felt like bullet through my chest. I can't believe you speak to me like that. And every song is like the soundtrack of my life. We get your passion, but it's just not good enough. They call me later, but I didn't get a job. It's priceless to be useless all the time.

odebrał jej norweski urząd. Brytyjska premier widzi wolę współpracy ze strony Unii Europejskiej w kwestii Brexitu. Theresa May przyznała, że renegocjacja dotychczasowych ustaleń nie będzie prosta. Szef Komisji Europejskiej po spotkaniu był bardziej sceptyczny. Jean-Claude Juncker powtórzył, że nie ma mowy o jakiejkolwiek renegocjacji umowy. Są jedynie możliwe zmiany w tak zwanej deklaracji politycznej o przyszłych relacjach z Londynem. To był serwis Trójki. Więcej o tych trudnych europejskich relacjach za chwilę w audycji Wiktora Legowicza, ale najpierw spoglądamy w niebo. Dla tych wszystkich, którzy lubią zaglądać w niebo, to zachęcam, bo za chwilę będzie przylatywała międzynarodowa stacja kosmiczna i będzie widoczna bardzo gołym okiem. A ponieważ pogoda dzisiaj jest piękna, więc ona będzie przylatywała nad Polską o godzinie 18.41. Może trzeba patrzeć na niebo od strony zachodniej. To proszę jednym uchem słuchać Wiktora, a drugim okiem zerkać w niebo. Dzisiaj w nocy zachmurzenie duże, początkowo na południowym wschodzie, nad ranem na północnym zachodzie z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna od minus 4 na wschodzie do plus 3 na północnym zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Jest 18.32. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Beata Płomecka w Brukseli, Paweł Satalecki, ekonomista w Warszawie. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Beato, Theresa May, premier Wielkiej Brytanii w Brukseli. Czy mamy jakieś najnowsze wiadomości? Najnowsze wiadomości są takie, że nie ma na razie przełomu, nie ma widoków, jak napisał też na Twitterze szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Wcześniej, jak słyszeliśmy przed chwilą w skrócie informacji, przewodniczący Komisji Europejskiej też powiedział, że nie ma przełomu, dlatego że wciąż Bruksela i Londyn inaczej patrzą na tę umowę bruksytową. No przedstawiciele 27 krajów i unijnych instytucji mówią, że zmiany w umowie nie będzie. Wielka Brytania, bo brytyjscy posłowie uważają, że trzeba i chce tych zmian. Brytyjscy posłowie uważają, że potrzebne są zmiany dotyczące tego tak zwanego irlandzkiego bezpiecznika. Krótko mówiąc, nie podoba im się to, że Wielka Brytania ma pozostawać w Unii Celnej do czasu wynegocjowania nowej umowy handlowej. Ma pozostawać, bo chodzi o to, żeby uniknąć kontroli granicznych, ale ci brexitowcy najbardziej zagorzali chcą, boją się, że to będzie w nieskończoność i jedyne, co możliwe jest chyba, to bardziej zmiany w tej deklaracji politycznej, niewiążącej prawnie i tam może być zapewnienie jeszcze bardziej, jeżeli jeszcze można bardziej, bo już jest taka deklaracja 27, że te negocjacje w sprawie nowej umowy handlowej będą przeprowadzone możliwie szybko, żeby też to pozostawanie Wielkiej Brytanii w Unii Celnej nie trwało w nieskończoność. Natomiast to, co mówi premier Wielkiej Brytanii, że widzi wolę, no rzeczywiście tak mówi. Natomiast ze strony 27 sprawa była jasna. Nie będzie renegocjacji umowy brexitowej. Tak. Dobrze, to teraz aktualne prognozy, jak to nazwałaś, zimowe. Tak, prognozy zimowe. Trzy razy do roku Komisja Europejska przedstawia je. Lutowe to są prognozy zimowe. Jeśli chodzi o Polskę, to jest podwyższenie tych danych z ubiegłego roku jeszcze. Teraz Komisja Europejska poinformowała, że w ubiegłym roku wzrost gospodarczy w Polsce wyniósł 5,1% i Polska była trzecią najbardziej dynamiczną gospodarką Unii w ubiegłym roku po Irlandii i Malcie. Natomiast jeśli chodzi o ten rok i przyszły, no to już Komisja Europejska obniża te swoje prognozy. Jeszcze jesienią przewidywała, że na ten rok PKB będzie na poziomie 3,5%. Teraz mówi, że to będzie o 0,2 punktu procentowego mniej. A jeśli chodzi o przyszły rok, to będzie PKB ma wzrosnąć o 3,2%. To też będzie mniej, tyle że o 0,1 punktu procentowego. My spadniemy w tym roku, Polska spadnie z tego trzeciego miejsca na szóste, bo oprócz Malty i Irlandii, które nadal są w czołówce, przegonią nas Słowacja, Rumunia i Bułgaria. Paweł Satalecki, komentarz. No, nie jest to wyścig na miejsca na pewno i pamiętajmy o tym, że nie chodzi tylko o tempo wzrostu, ale też o wielkość nominalną czy wielkość gospodarki. Uważam, że wciąż powinniśmy się cieszyć z tego, co osiągniemy w tym i w przyszłym roku. Komisja jest dosyć sceptyczna. Mnie wydaje się, że ten wzrost będzie nieco wyższy, bliższy być może nawet 4% w 2019 roku. Niemniej jednak cały czas to tempo jest imponujące. Cały czas to tempo w porównaniu do gospodarek wielkości Polski porównywalnych jest bardzo wysokie i ja wciąż optymistycznie na to patrzę. Powiedzmy też, dlaczego Komisja Europejska takie dane przedstawia. Zresztą już jesienią mówiła, że inflacja może spowolnić dynamikę konsumpcji i może po prostu zjadać te realne dochody ludności. A do tego dochodzi jeszcze, też nie zapominajmy, pogorszenie się sytuacji gospodarczej na zewnątrz, zakłócenia w światowej produkcji. Zresztą dlatego też dzisiaj Komisja Europejska zrewidowała w dół, obniżyła te, i to bardzo, bo jesienią była o wiele bardziej optymistyczna, teraz zrewidowała w dół prognozy dla Eurolandu też. Teraz przegląd europejskiej prasy gospodarczej, Kuba Witkowski. Dzisiejszy przegląd prasy zaczynamy od ekonomii podszytej polityką. Jedna z głośniejszych fuzji na rynku kolejowym, połączenie Siemensa i Alstomu, nie dojdzie do skutku. Media w całej Europie donoszą o tym, że Komisja Europejska zakazała takiego połączenia. Producenci taboru dla szybkich niemieckich kolei ICE i francuskich TGV chcą połączyć siły, bo czeka ich ciężka batalia o rynek z umacniającymi się chińskimi rywalami. Donosi o tym m.in. serwis Euronet Plus, w którym można usłyszeć relacje niemieckiego radia RTF Drei. Tuż przed ogłoszeniem decyzji przewodniczący Jean-Claude Juncker bronił swojej polityki konkurencji. W trakcie unijnych dni branżowych w Brukseli Juncker powiedział w swoim przemówieniu otwierającym: chcemy europejskich firm, które przetrwają na rynku światowym, ale to nie może wynikać z decyzji politycznych. Zawsze dopuszczamy konkurencję, która jest sprawiedliwa dla biznesu, ale w pierwszej kolejności musi być dobra dla konsumentów. Pokazaliśmy to wiele razy. W ciągu ostatnich 30 lat zatwierdziliśmy ponad 6 tysięcy umów i zablokowaliśmy mniej niż 30. Decyzje komentują też gazety czeskie, pisze o tym prasa brytyjska, niemiecka, francuska. Z Deutsche Zeitung całkowicie zgadza się z unijnym posunięciem zakazującym fuzji. Dyrektorzy generalni Siemensa i Alstomu byli przekonani, że to oni mają rację. Ich ignorancja i arogancja były tym większe, że stali za nimi niemieccy i francuscy ministrowie gospodarki, ale Bruksela nie może pozwolić sobie na takie upolitycznienie. To podstawa jej wiarygodności, kwituje Süddeutsche Zeitung. To także osobiste wyzwanie dla unijnej komisarz do spraw konkurencji, zauważa tym razem francuski Le Monde. Komisarz zyskała bardzo dobrą reputację po twardej decyzji dotyczącej gigantów Apple i Google, a teraz przychodzi kolejny test. Tym razem dotyczący własnego podwórka i być może przez to też i dużo trudniejszy, stwierdza francuska gazeta. Teraz przenosimy się do Wielkiej Brytanii, która wciąż miota się na falach sztormu związanego z Brexitem. Guardian pisze o zawirowaniach na rynku nieruchomości, który gwałtownie reaguje na to, co się dzieje w sprawie negocjacji dotyczących wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Liczba inwestycji w nowe budynki gwałtownie spada. Najgorzej jest w Londynie i środkowej Anglii. W 2018 roku liczba zarejestrowanych domów w Londynie spadła aż o 10% i jest to największy roczny spadek od ponad 3 lat. A co u naszych południowych sąsiadów? Sprawdźmy. Czeskie Gospodarskie Nowiny piszą m.in. o negocjacjach związków zawodowych z zarządem koncernu samochodowego Skoda dotyczących wzrostu płac. W ten poniedziałek odbyła się pierwsza runda rozmów i zarząd broni się przed podwyżkami, twierdząc, że wzrosty sprzedaży nie mogą trwać wiecznie. W tym roku Skoda Auto sprzedała 1 250 000 samochodów na całym świecie, zatrudnia ponad 35 tysięcy osób i działa na ponad 100 rynkach. Przegląd opracował Kuba Witkowski. No tak, coraz częściej słyszymy: Nord Stream 2 zagraża Europie. W poniedziałek, panie Pawle, rozpoczęła się kolejna odsłona tego problemu. Przygotowanie do rozstrzygnięcia, ponieważ jesteśmy przed tym kluczowym rozstrzygnięciem. Jutro ambasadorowie państw członkowskich mają zdecydować o losie dyrektywy gazowej. Przypomnijmy, nowelizację dyrektywy zaproponowała Komisja Europejska jesienią 2017 roku. Chodzi o to, żeby wszystkie gazociągi, także te importowe, części morskie na terytorium Unii były objęte rygorystycznym unijnym prawem. To dotyczy, nikt tego nie mówi wprost, ale to jest wymierzone w Nord Stream 2. Burzą się część krajów naszego regionu, bo nie wszystkie, jak wiemy, także część krajów Europy Zachodniej, burzą się, że Nord Stream 2 może mieć takie same wyłączenie jak pierwsza magistrala gazociągu północnego, a ponieważ jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa energetycznego Europy, tak być nie może. No i jutro zobaczymy. Ale dziś pojawiła się plotka, że Francja jest przeciwna. A właśnie. Również. I ja bym była ostrożna. Ja bym była ostrożna, ponieważ doniesienia o tym, że Francja popiera te przepisy, pojawiły się w niemieckiej prasie. co mnie zastanowiło trochę. A później rzeczywiście nadeszły informacje z Paryża, że Francja owszem poprze tą znowelizowaną dyrektywę, ale jeszcze chce wprowadzić jakieś zmiany do tekstu, będzie negocjowała wspólnie z różnymi krajami, w tym z Niemcami. Jak rozmawiam z różnymi dyplomatami z krajów, które są przeciwne Nord Stream 2, to mi mówią, że sobie nie wyobrażają, jak można ogień z wodą pogodzić. To znaczy, jak można znaleźć kompromisowe rozwiązanie i pogodzić dwie skrajne grupy, bo po jednej stronie jest grupa 13 krajów, w tym Polska, opowiadająca się za nowelizacją dyrektywy gazowej, a po drugiej stronie jest grupa na czele z Niemcami, która chce storpedować te wysiłki. No i sytuacja teraz jest taka, trzy kraje są potrzebne tej grupie 13 państw, duże, Włochy, Hiszpania i właśnie Francja. Wydaje się, że Włochy i Hiszpania sygnalizowały już gotowość poparcia, tam mają pewne wyłączenia w tym najnowszym tekście, jak się dowiedziałam. Natomiast stanowisko Francji było do tej pory nieznane i no Niemcom wystarczy wyciągnięcie jednego kraju, przeciągnięcie na swoją stronę. Wystarczy, że będzie to albo Włochy, albo Hiszpania, albo może tak się zdarzyć, że Francja, bo jeżeli Francja chce wprowadzać jakieś zmiany do tekstu, to ja się boję. Obym się myliła, ale się boję. Paweł Satalecki. No to wybitnie mamy do czynienia z grą polityczną w tej chwili, bo ekonomiczne uzasadnienie to chociażby Parlament Europejski w swoim ostatnim raporcie pokazał, że jakby ekonomicznie nie opłaca się Unii Europejskiej posiadania tego rurociągu. Fakty są takie. Rurociąg jest cały czas budowany, na co zwróciliśmy wspólnie, pamiętam, uwagę podczas jednej z audycji. Dwa, Niemcy już dawno powiedziały, że wychodzą z atomu, niedawno powiedzieli, że wychodzą z węgla, więc zostaje właściwie trzecie wyjście, czyli gaz, i wydaje mi się, że Niemcy będą bardzo zmotywowani, żeby ten jeden kraj przeciągnąć na swoją stronę. Więc ja myślę, że jednak ten Nord Stream nie tyle, że nie będzie budowany, tylko ukonstytuuje się po prostu w ten sposób, w ten bardziej negatywny scenariusz dla nas, dla Polski, i niestety. Tutaj czas odgrywa rolę, panie Pawle, pan wspomniał, że on jest cały czas budowany i rzeczywiście, żeby te przepisy miały objąć tę drugą magistralę gazociągu północnego, to one muszą być przyjęte, zanim ta budowa zostanie ukończona. Budowa planowana jest na koniec tego roku. Chyba że coś się zdarzy, chyba że Dania nie da pozwolenia, trzeba będzie poprowadzić alternatywną trasę, no to może tak być, ale jeżeli do końca tego roku, pamiętajmy, że mamy wybory do Parlamentu Europejskiego i jeśli to nie zostanie przyjęte na sesji kwietniowej, no to później po wyborach, jesień, koniec roku, może przyszły, to już nie będzie miało żadnego sensu. Czyli znów czekamy do jutra, tak? Czekamy do jutra. Ja myślę, że ten jutrzejszy dzień nam pokaże. Są jakieś zabiegi wokół tekstu, może to być przeciągnięte jeszcze do przyszłego tygodnia, natomiast Rumunia wpisała ten punkt do jutrzejszego spotkania ambasadorów. Panie Pawle, coraz głośniej mówi się o recesji przemysłu w Niemczech. Czy to może być zagrożenie dla naszych firm? Przecież wiemy doskonale, że kooperują z firmami niemieckimi. No jak najbardziej. Niemcy prawie że ocierają, czy otarły się o recesję. Recesję definiowaną w ten sposób, że dwa kwartały konsekutywnie po sobie mają ujemne PKB, czyli ta gospodarka się kurczy. I rzeczywiście ten takie negatywne zaskoczenie w trzecim kwartale tamtego roku w Niemczech pokazało, że Niemcy są bliskie temu. Wszystko wskazuje na to, że czwarty kwartał w Niemczech będzie lekko na plusie. No z definicji przynajmniej nie będziemy, tak mi się wydaje, do czynienia z recesją. Niemniej jednak rzeczywiście Niemcy i rosły wolniej w 2018 roku niż poprzednim, bo mówimy tutaj o 1,5% wzrostu PKB versus 2,7% w poprzednim roku. Główna przyczyna to światowa gospodarka, którą można skulminować w osobie Donalda Trumpa i Stanów Zjednoczonych, czyli wojny celnej czy wojny handlowej wywołanej przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nasze firmy odczują to. Odczuły już, widać to po wskaźnikach chociażby przemysłowych w Polsce ostatnich. Rzeczywiście jak najbardziej czujemy. Niemcy są naszym głównym partnerem handlowym, więc jeśli ta gospodarka Niemiec będzie się wolniej rozwijać niż my nawet teraz przewidujemy, to tak, jak najbardziej, to było właśnie widać już na początku roku. Niestety, nadzieja w tym chociażby we wzroście eksportu do Japonii od lutego, jak wiemy. To za moment, jeszcze powiemy o tym. To jeszcze o tym powiemy, więc nadzieja chociażby tutaj w Japonii czy w krajach Azji, niemniej jednak na pewno jest to gorsza sytuacja dla nas niż była poprzednia. No właśnie, od piątku Japonia i Unia otworzyły największą strefę wolnego handlu na świecie. I znów, czy to jest szansa dla naszych firm, Beato? Otwiera się rynek, jak reklamowała rynek. Komisja, tak, reprezentujący prawie 1/3 światowego produktu krajowego brutto. No i oczywiście, ponieważ przewiduje ona zniesienie większości ceł i barier w handlu, to przedsiębiorcom europejskim pozwoli to zaoszczędzić miliard euro na cłach, tak to szacuje Komisja Europejska. Z tego, co ja wiem, jak jeszcze trwały negocjacje w sprawie tego porozumienia, to ważne było zniesienie barier dla żywności i toczyły się tutaj w tej sprawie najtrudniejsze rozmowy i negocjatorzy mówili nam, że otwarciem japońskiego rynku na produkty rolne zainteresowana była między innymi Polska, która jest dużym eksporterem żywności, więc na tym, jak rozumiem, nasze firmy skorzystają, choć nie wiem, czy on jest taki dobrze znany, ten rynek, aczkolwiek to jest dotarcie do 127 milionów japońskich konsumentów, to na pewno. Paweł Satalecki. Dodajmy bardzo bogatych konsumentów. Japonia wciąż jest w czołówce najbardziej rozwiniętych, najbogatszych krajów na świecie. Warto powiedzieć o tym, że większość eksportu szacowanego z Unii Europejskiej do Japonii, wynoszącego 58 miliardów euro, to eksport dokonywany przez małe przedsiębiorstwa. Około 75-84 tysięcy firm eksportuje tam swoje produkty i usługi. Z Polski to rzeczywiście nie jest dużo, bo to jest chyba 1500 czy 1300 takich podmiotów, ale ten rynek otwiera się, to jest fenomenalny rynek. Mimo pewnych barier kulturowych jest to bardzo chłonny, dodajmy azjatycki, a Azjaci uwielbiają na przykład niektóre produkty z Unii Europejskiej pozycjonowane bardzo wysoko. Nie mówię tylko o Chińczykach, ale Japończycy tak samo mają i czym się będą mieli chrapkę na wiele polskich tego typu produktów. Fenomenalna umowa, warto podkreślać jej znaczenie, szczególnie w kontekście tu znów będę mówił o Stanach Zjednoczonych, o umowach, które zostały wstrzypane przez Donalda Trumpa, więc w tym kontekście warto mówić o tym. To jest ogromny sukces Unii Europejskiej i mam nadzieję, że Polacy też zaczną korzystać z tych otwartych drzwi. Dziękuję bardzo. Beata Płomecka, Paweł Satalecki i Wiktor Legowicz. Dziękuję. Dziękuję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Glass hour, you turn and cower, see it turn to dust. Move on a stone dark night, we take to flight. Snowfall turns to rust, seeming a fuse in mind like a nursing rhyme. Fat man starts to fall, here in a hostile place. I hear your face start to call. And if you think that I've been losing my way, that's because I'm and if you think that I don't make too much sense, that's because I'm broken-minded. Don't keep it inside. If you believe it, don't keep it. Strong words in a Ganges sky, I have to lie. Shadows move in pairs, ring out from a Bruce postcard. In the shooting yard, looking through the tears. Out of the black slate time, we move in line, but never reach an end. Falling along straight down, as the ice comes down, rivers start to bend. And if you think that I've been losing my way, that's because I'm stagger-blinded. And if you think that I don't make too much sense, that's because I'm broken-minded. Don't keep it. If you believe it, don't give it up. 22 i 7 trójek. Chciałem powiedzieć, że województwo lubelskie dopiero w ferie jutro zaczyna, pojutrze. I w województwie lubelskim też są narciarze i bardzo czekają na niższe temperatury, bo też by chcieli pojeździć po pięknym białym śniegu. A właśnie, to trzymamy kciuki za narciarską temperaturę i narciarską prognozę pogody. To tak na marginesie przypominam, jeśli mają Państwo ochotę pojeździć w ten weekend na nartach i spotkać ekipę trójkową, to kierunek koniecznie Szczyrk. Zapraszamy do trójki. A ferie zimowe to pracowity czas dla ratowników górskich. W okolicach Krynicy-Zdrój musieli od grudnia do końca stycznia wyjeżdżać do poszkodowanych narciarzy prawie 250 razy. Na szczęście wypadki nie były groźne, mówi Łukasz Smetana z grupy krynickiej GOPR. Były to wypadki typowe, czyli złamanie skręcenia kończyn dolnych u narciarzy, czyli jakieś urazy kolan, urazy podłudzia. Natomiast u snowboardzistów no to urazy barku na skutek upadku, czy jak ktoś się podparł ręką, no to były urazy nadgarstka. Czasami się zdarzało, nawet dzisiaj przy wyciągu na górze się przewróciłam, ale to nie tak poważnie. Miałam kilka tam upadków, jak jeździłam. No nie były takie groźne. Nic się nie zdarzyłam, tylko po prostu się wywróciłam. Mieliśmy tutaj sytuację, jak ktoś, kto niezbyt dobrze umiał jeździć, rozpędził się bardzo mocno. Musiałem mu zajechać drogę, żeby uratować córkę. Pan się wywrócił, ja także, ale można było dać radę. Wspaniałe warunki na trasach mogły troszkę wpływać na brawurę. No i rozpędzili się, myśleli, że panują nad nartami. Okazało się na przykład coś trudniejszego. Gdzieś było jak trochę na przykład świeżego śniegu lub jakieś zlodowacenie niewielkie. No i wtedy też dochodziło właśnie na takich pułapkach terenowych do wypadków. Głupota też jest widoczna niestety na tych stokach. No, że jeżdżą jak wariaci niektórzy i nie patrzą po prostu na tych właśnie początkujących, którzy rzeczywiście no, jeżdżą pługiem. Znamy sytuację, kiedy ktoś, myślę, że troszeczkę przeszarżował i skończyło się to dla niego źle. Ja nie mówię, że tylko ktoś się połamał, ale stracił życie. Mieliśmy takiego młodego chłopaka, snowboardzistę. Najważniejsze to, żebyśmy się szanowali nawzajem, bo to jest najistotniejsze. Patrzmy, co robią inni. Uważajmy na gorzej jeżdżących narciarzy, którzy poruszają się przed nami. Oczywiście my, jeżeli jesteśmy słabszymi narciarzami, chcemy skręcić, chcemy zmienić kierunek naszej jazdy. Zobaczmy, czy komuś po prostu nie wjedziemy pod narty, kto jedzie szybciej. Staram się uważać na tych początkujących, nie zajeżdżać im drogi, jakoś bokiem ich omijać, przewidywać ich skręt, coś w tym stylu. Przestrzega się zasad, uważa się na siebie i innych, to wtedy jest bezpiecznie. Rozwaga. Za każdym razem, kiedy mamy do czynienia z naturą i z tym, co mamy na nogach przypięte, no czasami nie od wszystkiego jesteśmy zależni, nasze umiejętności też nie zawsze wystarczą. Szczególnie, jeżeli mamy osoby na stoku inne, no to trzeba zachować szczególną ostrożność. Tak, bawmy się, ale miejmy cały czas z tyłu głowy, że musimy na siebie uważać i na innych również. Z narciarzami i ratownikami rozmawiała Monika Chrobak. Jutro trójka w Szczyrku. Zapraszamy do trójki. Zapraszam w imieniu Kuby Strzyczkowskiego od 16:00, wcześniej Michał Margański. No i wieczorem także oczywiście lista przebojów trójki. Także ze Szczyrka proszę uważnie nasłuchiwać, obserwować nasze profile w mediach społecznościowych. Tam między innymi zdjęcia ze Szczyrku. Państwo w Szczyrku słuchają nas bez trudu, ale i dużo dalej także. Ja w zeszłym tygodniu wróciłem z objazdu po Berlinie. Cały czas miałem trójkę w zasięgu, także też chciałem się tym pochwalić. Bardzo dziękuję, proszę się chwalić. Takie raporty zawsze radują nasze serca. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 5 minut do 19. Place so cool, she was.